Jurnal de Ocnă, Alexandru Mihalcea, caseta numărul 11, fața 1. Subiect arhifrecvent în lagăr, rentabilitatea muncii noastre. Rare ori a fost excavată, transportată și așezată în structura digului cantitatea de pământ de 3 metri cubi și 200, cum zbierau vistavoie de pe capul deținuților, de la anumiți brigadieri până la caralii, comandant și trimișii beneficiarului civil. Chiar și brigăzile de muncitori, în realitate destul de puțini, și țărani, erau mustrate. Brigadierilor pedepsiți și nu puțin deținuți bătuți ca represalii pentru neîndeplinirea normei, cu atât mai mult noi ceilalți. În foarte rarele duminici când nu eram scoși la dig, nu ca să ne odihnim, ci fiindcă aveau liber caralii ori civilii, ci puși să plimbăm lemne sau cărămizi, istorici și economiste lansau în îndelungate discuții, se ciorovăiau, făceau apel din memorie la argumente culese din Mommsen sau din Kautsky, apropo de eficiența muncii servile, fără să ajungă la vreo înțelegere. Statul comunist avea realmente nevoie de munca noastră? Eram utili, unii dintre noi credeam sincer că în funcție de utilitatea și calitatea lucrărilor ni se vor recalcula pedepsele care, nu-i așa, de-aia fuseseră date la dimensiuni incredibile ca să ai de unde să reduci. Eram așadar utili? Ne plăteam mâncarea? Pusă cu glasare, întrebarea asta retorică declanșa înainte de calcule și cifre un torent de înjurături. Apoi se făcea calculul costului unei rații de muncă. Pâinea de un kilogram îi costa pe oamenii liberi 2 lei. În funcție de prețul acela făceam socotelele, căci pâinea făcută de brutarii deținuți avea alte dimensiuni. Ne raportam deci la 250 de grame cât se primea fără mămăligă sau 125 de grame completate cu o bucată de mămăligă pe care la Salcea o făcea Bodea, un colos în stare să sugrume un urs cu mâinile goale, bucovinean. Nici prețul mămăligii nu putea fi altul decât derizoriu, mai ales că mâna de lucru, Bodea în speță, era gratuită. Cât putea costa ciorba de murături? Da gramul de ulei pe cap de om. Unii susțineau că asemenea calcule nici nu intrau în socotelele statului, ce conta era numai suferința noastră. La mijloc nu exista niciun criteriu economic. Ergastulele romane erau mai puțin figuroase, sclavul trebuia să muncească, în consecință să dădea mâncare ca lumea, iar în privința regimului în timpul Romei imperiale, argumentele erau întărite cu referințe la lucrările lui Horațiu. Cum să muncească eficient cineva luat pe nedrept de lângă ai lui, declarat vinovat fără cea mai mică vină? Nu exista nici măcar mizerabila motivația unei sume pe care să o iei la eliberare, statul băga tot în nesățioasele lui buzunare. Cum să lucreze un om terorizat la gândul că cea mai mică greșeală poate avea consecințe groaznice? În imensitățile Bărăganului, unde am prășit pe rânduri de câte un kilometru lungime, nefericitul care îl lăsa un fir de pălămidă era pus de costache după ce îl burdușea bine cu pumnii și cu cizmele să-l smulgă cu dinții. Chiar ce s-o fi ales de acel bestial costache? Și atunci, cum să susține cineva că le păsa partidului și guvernului de rezultatele muncii noastre, că această muncă era altceva decât un mijloc de a ne distruge, cu ceva profit pentru stat totuși? Alții răspundeau că de pe urma noastră au rămas zeci de kilometri de dig, de negândit altfel decât punând sclavii la treabă, ori cu heirupul șantierilor de tineri voluntari, că fabrica de la Iud și cea de mobilă de la Gherla mergeau într-una, fără ca statul patron să cheltuiască pe altceva decât pe spălătura de două parale botezată mâncare, la care nici câinii nu s-ar fi uitat. Că din deltă porniseră milioane de metri cub de stuf către uzinile industriei chimice, că minerăuri pe care muncitorii liberi ar fi refuzat să le extragă în condițiile în care o făceau deținuții fuseseră livrate metalurgiei, într-un cuvânt că afacerea renta. Am găsit în eseul lui Andrei Glucksmann asupra statului, marxismului, lagărilor de concentrare câteva pagini foarte judicios reunite sub titlul Economia politică a muncii forțate. Iată câteva fragmente. Chestiunea rentabilității muncii forțate este, în general, tranșată negativ de către experții din Occident, ca și de-ai noștri. Împreună cu Marx, se admite că în epoca noastră, sclavajul este o formă de economie depășită, munca sclavului având un randament mai mic decât cea a muncitorului liber. Latura anacronică a sectarilor sclavagiste într-o economie burgheză este, după Marx, una din marile ratine ale abolirii sclaviei în Statele Unite acum un secol. Judecata generală pe care o emite Marx asupra caracterului neeconomic al sclavajului modern este deci cu atât mai exactă. Când e vorba de munca forțată sovietică, și se pare că trebuie să subscriem cu toții la opinia tovarășului Solzhenitsyn, și anume citez, dacă existența lagărilor poate fi motivată politic și social, din potrivă, economic nu înseamnă nimic. Citat închis din Solzhenitsyn. Nu numai că arhipelagul nu scoate pârleala, dar țara e chiar constrânsă să plătească foarte scump plăcerea de a-l poseda. Îl citează Glucksmann pe Solzhenitsyn, Arhipelagul, volumul 2, pagina 432. Observația că lagărele sunt o mină de aur pentru administratorii lor direct și toată liota de paraziți care gravitează în jurul lor este foarte justă. La Salce am auzit, fără să pot afla mai mult, curiozitatea era periculoasă, că anumiți deținuți executau lucrări fine în aur pentru șefi. Nu mi se pare imposibil printre cei 1200 de oameni de toate profesiile trebuie să se fie aflat și bijutieri sau dentiști de prin și cu alte tehnici decât cele practicate prin unitățile statului. La Gherla era curentă practica de a li se face supraveghetor casete, unele adevărate opere de artă. Acolo unde existau ateliere de croitorie și de cizmărie, ștabii lagărilor își porunceau costume și încălțări care nu-i costau nimic. Deci, totul pentru micii despoți locali, pentru comandanții de pușcărie gen Goiciu, gen Ioanițescu, Mălângeanu, Coler, cu drept de viață și de moarte asupra deținuților, gen Rotaru, locotenent major semicretin și sanguinar de la Stoienești, pentru ei ai lor și acoliți și nimic pentru statul comunist, marele patron și stăpân peste gulag? Iată părerea lui Glucksmann. Citesc. Lagărele sunt profitabile pentru cei ce domnesc peste ele. Descărnarea și mortalitatea sclavilor fac seul și plăcerile paraziților care supraveghează, dar la nivelul socotelilor națiunii soldul e negativ. Pentru economie în ansamblul său, sistemul lagărilor pare o povară. Analiza este fondată pe fapte indiscutabile, dar suferă de erori teoretice grave. Ce se numește într-adevăr rentabilitate? Rentabil pentru cine? Unde? Cum? O analiză mai aprofundată a economiei noastre n-ar arăta că lagărele au fost și într-o mai mică măsură rămân rentabile? Tovarășul Stalin ne-a învățat că rentabilitatea nu trebuie luată în considerație din punctul de vedere al diferitelor întreprinderi sau ramuri de producție, nici în decursul unui singur an, ci din punct de vedere al ansamblului economiei naționale și într-un interval de 10 până la 15 ani, de exemplu. Probleme economice ale socialismului în URSS, 1952. Tovarășii care se dedau la calcule de farmacist să se inspire din aceste geniale remarci. Nu cu mentalitatea de Dughengiu trebuie calculată rentabilitatea muncii forțate, ci privind asupra ansamblului economiei naționale, cum a făcut totdeauna tovarășul Stalin, fără să-i pese de detalii. Adâncimea unei asemenea remarci nu rezidă în aluzia la scară temporală. Dacă lagările n-ar fi fost rentabile într-un an, ci doar în 15, ne-am fi dat de mult seama. Dimpotrivă, se poate demonstra că au fost și rămân necesare, dacă binevoim să ținem seama de ansamblul economiei noastre. Și în această privință, cred că am descoperit la ce se gândea fostul nostru ghid, desigur, el nu face aluzii directe la lagăre, dar cine ar dăzi să afirme că nu și-a pus vreodată întrebarea? Să fiu limpede, există rentabilitatea în interiorul sistemului nostru economic și există rentabilitatea existenței însăși a acestui sistem. În interiorul sistemului, lagărele nu sunt rentabile, comparate cu alte investiții care aduc mai mult profit. Dar pentru sistem luat în ansamblu, dacă se dovedește că fără aceste lagăre sistemul n-ar fi existat, lagărele devin rentabile. Am închis citatul din Glucksmann. Și e limpede că, fără închisori și lagăre, niciun stat totalitar n-ar fi putut exista de-a lungul istoriei. Cum spunea un coleg de pușcărie la Gherla, dacă un stat comunist, oricare ar fi el, n-ar avea timp de 24 de ore securitatea, ar dispărea necondiționat ca stat. Acum peste 30 de ani, gândul nu mai părea aberant, dar în noiembrie 1989, când țările comuniste este europene intrau pe drumul libertății, securitatea încă nedesfințată părea paralizată și nicăieri, cu excepția României și mult mai târziu și a Poloniei, nu s-au înregistrat din partea ei tentative de restaurare a comunismului. Să-l ascultăm mai departe pe Glucksmann. Pentru a construi un sistem economic sau pentru a-l perpetua, ești obligat să faci cheltuieli care, în interiorul sistemului, par nesăbuite. Crede cineva că nazismul ar fi fost luat în considerație în privința unor investiții raționale în calculele marelui capitan german, dacă acesta n-ar fi fost încredințat că pentru el e o problemă de viață și de moarte? Doar să nu fii miop și trebuie să te întrebi nu dacă lagările formează o întreprindere rentabilă, ci dacă ele fac parte din însăși condițiile de existență a economiei noastre. Aceasta fiind totdeauna rentabilă pentru că ne hrănește. Tovarășii care se referă la textele lui Marx asupra sclavului cad în greșeală. Așa cum și trebuia, Marx a vorbit despre problema noastră, dar în altă parte, în secțiunea 8 a cărții întâi din Capitalul, asupra acumulării primitive. De acolo a ieșit acest leitmotiv care alergă interminabil prin creierile și scrierile tovarășilor noștri din 1917. Forța este moașa oricărei vechi societăți în ce privește munca. Forța e un agent economic. Lagărul de concentrare nu e un agent economic și nu deschide el câteva perspective asupra acestui ansamblu economic al cărui agent este, citat din lucrarea la Cuisinier, Le Majordom, pagina 118. Pușcăria e veche de când lumea, găsim referințe în materie nu numai în Vechiul Testament, ci mult mai departe, în tăblițele de argilă din Ur. Lagărul de concentrare este însă modern, a apărut, zice-se, odată cu zorii binecuvântatului nostru secol, ca un soi de prefigurare a binefacerilor pe care avea să le risipească asupra speciei umane. Țarcul de sârmă ghimpată, material inventat în 1867, folosit din ce în ce mai puțin de militar și din ce în ce mai mult de statele totalitare, spuneau în pușcărie colegii mai vârstnici și mai avizați că este invenția fiilor perfidului Albion, patentată în 1905, când cu războiul anglo-bur din Transvaal, pe când un tânăr ofițer numit Winston Churchill își făcea se premier zarmă și asimilată cu un acut simț practic de bolșeviști de naziști. Fasciștii adepții lui Mussolini nici nu merită măcar să fie pomeniți, numărul de încarcerați sub regimul ducelui e ridicol de mic, nu se ridică pentru întreaga perioadă de guvernare la cifra arestaților dintr-un oraș cum e Constanța sub guvernarea lui Dej și Drăghici. Și ideea muncii forțate este veche de tot. În Egiptul faraonilor, evreii fac cele mai înjositoare treburi, dar le fac în cadrul sistemului sclavagist generalizat ca mod de producție în epocă. Condamnații de la Reading, din Anglia, lucrează și ei. Sunt puși să învârtească în gol o roată uriașă și inutilitatea neomenească a acestei pedepse o transformă în grozăvie. În așteptarea răscumpărării, prizonierii sarazinilor, ca autorul lui Don Quixote, taie piatră, fac drumuri, trag la galere, lucrează livezile, adesea cap pe brânci. Sunt însă puțini, iar munca lor înseamnă, în primul rând, acoperirea subzistenței. De unde ideea folosirii unor mulțimi gigantice pentru treburi de mare învergură? A fixării cadrului concentrațional pentru aceste vaste operații? Căci muncă forțată și gulag sunt două noțiuni inseparabile, lucrul într-o închisoare clasică rămâne, chiar în condiții dure, floare la ureche față de ceea ce poate însemna munca în lagăr. Vorbesc în deplină cunoștință de cauză, am lucrat în toate compartimentele gherle, de la lustruirea marelui hol de pe celular și confecționarea de etrier pentru construcții ca fierar betonist, până la șlefuirea mobile de export. Cine a lucrat și în fabrică la Iud și pe canal, nu va ezita să spună că în închisoare mai puteai cât de cât să-ți stârâi zilele. De unde deci ideea de a topi într-o diabolică simbioză munca și penalitatea? Găsim în Vie et Destin, Viață și Destin, de Vasili Grossman, următorul pasaj. În noaptea aceea, cechistul generaliză, își expuse teoria. Castle and Bogan îi povesti lui Krimov excepționalul destin al Nepmanului inginer Frankel. Se putea altfel decât evreu, nota noastră. la începutul NEP-ului, Frenkel pusese la punct la Odessa o uzină de motoare. La mijlocul anilor 20, fu arestat și expediat în insule Solovki, din Marea Albă, unde au fost organizate lagăre la foarte puțin timp după Revoluția Bolșevică din 1917, nota noastră. Din lagărul unde se afla, el îi propuse lui Stalin un proiect genial. Genial! Acesta a fost termenul folosit de bătrânul cechist. Proiectul trata în detaliu, sprijinit pe argumente tehnice și economice, despre întrebuințarea unor imense mase de deținuți la construcția drumurilor, a barajelor, a centralilor electrice, a rezervoarelor de apă. Nepmanul deținut a devenit general al MGB. Patronul a știut să aprecieze ideea la justa valoare. Citat închis. Faptul în sine este exact, le raportează și Solzhenitsyn. Dacă memoria nu mă trădează, cred însă că era vorba la al doilea autor de Lenin, nu de Stalin, care și-a consolidat autoritatea ceva mai târziu. S-a acreditat după congresul al 20-lea ideea că Lenin îl oprea pe Stalin de la excese, că era împotriva terorii ca armă politică și instrument administrativ, că era odioasă ideea sistemului concentraționar. Așa să fie? Unele scrisori ale lui Lenin către Kursky, ministrul justiției, în 1922, fac parte din bibliografia operelor scrise de marele continuator și realizator al teoriei lui Marx pe a șasea parte a globului, care nu au fost niciodată predate de către Leonte Tismăneanu în orele de marxism-leninist de la foarte comunista facultate de ziaristică. Ele compun o imagine a corifeului luptei pentru eliberarea proletariatului mondial, sensibil deosebită de cea pe care ne-o transmit amintirile Nadejdei Krupskaya. Tovarășe Kursky, după părerea mea, trebuie extinsă aplicarea pedepsei cu moartea, căutată în Sudiun, la toate genurile de activitate a menșevicilor, a socialist, revoluționarilor, etc. Trebuie găsită o formulare care să pună aceste acțiuni în legătură cu burghezia internațională. Această frază este subliniată de Lenin. Cum Kursky nu înțelegea cum devine cazul cu legăturile cu burghezia internațională, Lenin, iritat, îi scrise iar după câteva zile. Tovarășe Kursky, în completarea discuției noastre vă trimit o schiță a paragrafului suplimentar pentru codul penal. Ideea fundamentală este clară, sper, în ciuda tuturor defectelor Ciornei, să se avanseze în mod deschis teza de principiu, chiar pe plan politic și nu doar într-un sens juridic îngust, care motivează caracterul și justificarea terorii, necesitatea sa, limitele sale. Tribunalul nu trebuie să elimine teroarea. A promite acest lucru ar însemna să ne înșelăm pe noi înșine sau să îi înșelăm pe ceilalți. Trebuie să o justificăm și să o legitimăm pe planul principiilor, clar, fără falsitate și fără fard. Formula trebuie să fie cea mai largă posibil, căci numai simțul justiției revoluționare și conștiința revoluționară vor hotărâ în privința condițiilor de aplicare practică, mai mult sau mai puțin largă. Cu salutul meu comunist, Lenin. Solzhenitsyn, care reproduce cele două scrisori după volumul 45 al operilor lui Vladimir Ilici, ediția 5-a sovietică, paginile 189-190, se abține de la orice comentarii. Noi vom observa doar, în virtutea faptului că Lenin era atunci, în mai 1922, președintele Sovietului Comisarilor Poporului, altfel spus, în termenii civilizației europene reluați mai târziu de URSS, primul ministru, președintele guvernului, că aceste două scrisori completează de minune caracterizarea de căcat făcută intelectualității de juristul și filozoful Lenin și nu distonează deloc cu ideea că ar fi putut îmbrățișa cu entuziasm ideile novatoare lui Frenkel. Singura nedumerire poate sta în faptul că nu i-a venit tocmai lui. Nu știu dacă interviul cu Lenin din Gog și Magog, bizara carte a lui Papini, a avut loc în realitate sau e doar rezultatul fanteziei scriitorului italian. Vă amintiți? Vladimir Ilici, bolnav, obosit, cu faciesul lui mongolic, brusc iluminat de reflexele mărețului tablou pe care îl schițează, îi spune publicistului că visul lui e să transforme omenirea într-o vastă închisoare, fiindcă, nu-i așa? Prizonierul e cel fericit. El are totul de-a gata, în timp ce nefericitul gardian este veșnic obligat să-i asigure subzistența. Verosimilă e a doua ipoteză. Declarațiile publice ale liderilor comuniști sunt îndeobște făcute ca să le mascheze gândurile. Oricum, conceptul de extindere a terorii la scara întregului edificiu social și de legiferarea acestei metode de guvernământ teoretizată pentru prima oară, rudimentar e drept, în timpul marilor invazii mongole, contribuie din plin la gândul că marele învățător putea primi cu lărgime de spirit și de plină înțelegere sugestiile lui Frankl. În ianuarie 1918, când a apărut articolul Cum să organizăm întrecerea, Lenin scria că imperativul momentului era curățirea pământului sovietic de insectele vătămătoare. Brava acțiune la care basarabenii noștri și-au dat din plin obolul de disperare și de sânge și care continua cu aplomb sub Hrușov și Brejnev, o jumătate de secol mai târziu, care insecte vătămătoare se găseau în toate locurile, inclusiv sub forma unor sabotori ce se autocalifică drept intelectuali. Paraziții aceștia, pentru pedepsirea cărora Vladimir Ilici a făcut uluitoarea propunere de a-i lăsa pe membrii comunelor și comunităților să găsească cele mai adecvate metode, puteau fi împușcați după cum puteau fi la fel de bine azuliți în pușcărie sau supuși la cele mai extenuante munci. Și noi, care am studiat biografia genialului fondator al statului sovietic și am văzut în el prototipul intelectualului interesant, nu doar de filozofie, domeniul în care i-a făcut praf pe Mach și pe Avenarius, ci și de drept, pedagogie, economie politică, să fi zis el că intelectualii sunt, pardon, căcat, că țăranii care vând grâne trebuie să fie condamnați la cel puțin 10 ani cu regim de muncă forțată și confiscarea tuturor bunurilor? Ar fi incredibil după toate cât am învățat în facultate. Dar ce te faci cu decretul Sovnarkom din 22 iulie 1918 semnat de Lenin, care prevede toate cele de mai sus? În altă ordine de idei, sau mai degrabă pe aceeași linie, poate, să aibă o legătură faptul că sub Ceaușescu vânzarea cerealelor a făinei și a mălaiului a devenit monopol de stat, cu stipularea aceluiași monopol în decretul leninist 1918? Să fie acest act normativ repede emis de către statul muncitorilor și țăranilor un semn prevestitor de ce avea să li se întâmple sătenilor ruși în 1928-1929? Dar hai să nu mai sărim de la una la alta. O, binecuvântate ceasuri petrecute între cearșafuri albe, supături nepângărite de noroi și straturi de jeg. Fericite zile și nopți trecute la căldură, câte șase într-o cameră, în universul vătuit cu zgomote de-abia filtrate al salonului. Miraculoase, dumnezeiești săptămâni trăite în spitalul de contagioși de la Constanța. Mi se adeverea încă o dată adâncul înțeles al spuselor celor cu mulți cotolani făcuți. Fericirea vine când nu te aștepți și nu e lucrul la care te aștepți. Mâncăm pe săturate. Expresia nu spune la drept vorbind nimic. Aveam peste 38 de grade, aproape de 39. Asta înseamnă că trucul cu soba fusese un risc superflu, dar parcă poți să știi. Și înfulecam câte 4 porții. Podeaua sclipea de curățenie. Curățenie pe care nu o făceam noi. Injecțiile și pilulele veneau cu precizie cronometrică. Și pentru ca fericirea să ne fie deplină, ne îngrijeau două fete de excepție. Sanda, mică, brună, felină, grațioasă, cu gesturi line ca torsul unei pisici, și Vera, înaltă, osoasă, voluntară, sportivă de performanță, făcea volei. Devotate amândouă. Pe Vera aveam să o revăd destul de des, a trecut prin mari necazuri. Sanda a lucrat multă vreme pe Transilvania, pe urmă n-am mai auzit nimic de ea. Nici n-am mai întâlnit-o după eliberare și după ce m-am stabilit la Constanța. Ultima dată am vorbit despre ea pe Neptun, în lagul coastelor Portugaliei, cu un brutar, maestru de meserie, fost cofetar pe unicul nostru vas de pasageri, până când incuria și idioțenia, nepedepsite bineînțeles, l-au trimis să zacă într-o rândă lângă Galați. Deci, fericire pe toată linia. Și totuși, Nu știu ce ar fi trebuit să se întâmple să nu-ți dai seama că suntem într-o enclavă periferică a gulagului, pe o insulă, cea mai apropiată de lumea liberă e drept, dar făcând parte tot din arhipelagul granițe vrăjite al detenției. Când ne-am dat jos din camion, înghețați până la os după ceasul de trambalare sub biciul crivățului, am dat chiar în ușa pavilionului peste fostul meu coleg de la Shanghai, împreună cu care fusesem exilat la Ion Neculce, nepotul ministrului Ș.B. Era cu o fâță. S-a făcut că nu mă recunoaște. La ce mă puteam aștepta? Încă nu fusesem arestat cu 2 ani înainte și prietenii mă și ocoleau ca pe un lepros. De ce să-mi fi făcut sânge rău? A doua zi, puțin după vizita doctorilor, a intrat un civil. Suita i s-a oprit în prag, la fel ca și caraliul care ne păzea stând pe un scaun pe coridor. Mulțumiți, băieții, mulțumiți! Medicamente, păpică, da? Cu ochii ca radarul pe gratii. Ziceți tot ce vă trebuie, da, băieții? Ochii tot pe gratii. Nici nu s-a uitat la băieții. S-a liniștit, a șters-o, lăsându-ne cu Vera, care l-a congratulat din urmă, cu o înjurătură fără perdea. În foile de observație clinică, nici măcar nu figurau adevăratele noastre nume. Ne puseseră porecle conspirative, eu eram cratiță. Coincidență, nu din adins, măcar că le speriasem pe fete cu cât înghițeam. Ni se interzisese să ne revelăm identitatea, să nu cumva să avem contacte cu familiile, o idioțenie. Cu toată omenească frică, surorile și medicii au făcut tot ce se putea pentru noi, de la supraalimentație până la puternice doze de vitamine. Dar eram tot în gulag. Dintre cei 3 mediciniști din salon, unul era constanțean. Om de caracter, a refuzat să alcătuiască la insistențele politrucului de la Stoienești, în vara următoare, o echipă de volei. Fusese component al lotului național. Unde au murit oameni, nu o să mă apuc să joc volei ca să le fac lor plăcere. Era fiul unui reputat doctor în medicină, docent, cu lucrări de anatomie, Dem Teodorescu. S-au stăpânit extraordinar și fiul și tatăl, nu-l cunoșteam pe tată, am înțeles văzând cum îi juca omului inhalatal mărul lui Adam și cum îi se strângeau convulsiv pumnii. Deasupra noastră erau câțiva de la dreptul comun, nepăziți, aveau gratii la fereastră, coridorul se înfunda în fața camerei lor, ca să iasă n-aveau altă cale decât să coboare scara la piciorul căreia stătea zi și noapte un caraliu. Paznicii nu se băgau cu noi, își vedeau de ale lor, probabil că înțeleseseră, în ciuda dresajului, cu cine au de-a face. Closetul era tot sus, acolo mergeam și la fumat, cu complicitatea tacită a gardienilor. Țigări aveam, slavă Domnului, doar revenisem printre oameni. Acolo am dat peste un flăcău de pe Vlașca, din părțile mele de prin Frătești sau Daia, sate de pe linia de cale ferată care coboară spre Giurgiu. Cât mine de înalt, cu câțiva ani mai mare, blajin, liniștit, rotofei. Preț de vreo 2 țigări nu ne-a tulburat nimeni. Nu mai văzuse politici. I se părea că sunt toți spioni, sabotori, partizani. Cât ai, mă, vericule? 4. De ce? A, niște chestii cu Ungaria, cu o carte. A fluierat admirare. Nu se poate, a făcut ăsta ceva, e șmecher, nu spune. Dar tu zic, ție cât ți-a dat? 15 coți. Da, zice, am dat prea adânc. N-am pus degetul, stop. De nevastă mi-a părut pormă rău, dar scorpia aia bătrână o merita. Se însurase de-abia scăpat din armată și se apucase de lucru la București ca mii de vlășeni de pe calea ferată. Goniți de sărăcie și de colectivizare, munceau pe la întreprinderile de la capătul de sud al marelui oraș, la Progresul, UMGB, Bumbăcăria, Jilava, mai mult partea femeiască acolo. Plecau cu cursa întâia pe la 4:30, cei de la Dadilov, alții dinspre Giurgiu încă mai devreme. Pe seară erau înapoi, când se mărea ziua, le mai rămâneau câteva ceasuri pentru peticul de pământ de lângă casă. Mahalaua bucureșteană îi devinsese cu violența, cu argoul. Dădeau cu vastu, băgau șișu, aveau șuriu în buzunar. Erau ani când la mat se vindea secărică ori verde, o băutură care te tâmpea. Aici se termină partea întâi a casetei numărul 11, Jurnal de Ocnă, Alexandru Mihalcea.